بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, tirsdag den 26. februar 2016, vi har med Riyad al-Salihin at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، في الخامس الكبير نما تخيها هنا فيلم باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة. At det er haram at tegne dyr på senge, bisat, på sengetøj eller lignende. Men det her, når det bliver hængt op. Hvis vi tager den første kapitel, eller den første hadith i kapitlet, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. محمد صلى الله عليه وسلم sier til dem som skaber disse tegninger, og det er tegninger af sjæle, يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, det bliver straffet ved dommedagen. يُقَالُ لَهُمْ, det blev sagt til dem, أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ, skab, altså lad أَحْيَوْا مَا خَلَقْتُمْ, få de I har skabt til at komme til livs. Og det betyder, at jeres skabelse, som I har tegnet, kan I få den til at komme til livs, og selvfølgelig kan det ikke det. Og bare for at påvise dem, at de har været magtløse. Og det er derfor, at det ikke er tilladt for en muslim at tegne sjæle. Og hvad slags sjæle vi taler om? Mennesker, dyr og lignende. Men er der nogen, der diskuterer og spørger, hvad med fiktive figurer og sådan noget? Der er ikke noget galt i det. Men det er ikke tilladt at tegne prik af dyr eller mennesker eller lignende. Hadith nummer 2 i den kapitel. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. Muhammad صلى الله عليه وسلم siger Aisha, han er kommet tilbage fra en rejse. Træer til land. Træer, skov, sten, naturlig udsigt er til land. Hun siger Aisha i den her hadith, at Muhammad صلى الله عليه وسلم, han kom tilbage fra en rejse, og jeg har dækket. Hvad er det, hun har dækket? Hun har dækket på væggen på sådan en sitra. Og hermed kan man sige, at den her sitra er en form for en afdækning af et hul i væggen, hvor hun tog ligesom en banner og hængte op, så hun lukkede den her hul. Og så siger hun med sådan en banner, hvor der er tamathil, hvor der ligesom tegnet på den. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَلَوَّنَ وَجْهُ. Da profeten så det, hvor tegningerne på den her banner er lavet af nogle statuer eller lignende, og det man siger tamathil, det betyder noget, som er menneskelige eller lignende af dyr. Og det største af det er de dyr. Og da Muhammad så det, så siger hun, hans ansigt udtryk skiftede. وقال, så sagde han, يا عائشة أو عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. De største folk, som bliver straffet ved dommedagen, det er dem, som skal konkurrere mod Allah subhanahu wa ta'ala. قالت فقطعناه فجعلناه منه وسادة أو وسادتين. Så siger hun, vi har klippet dem og brugt dem til puder. Så vi laver dem til en pude eller to puder. Og det her, det betyder, at når der er noget, der er muhan, yani muhan, hvor man ligger på den, hvor man ligesom bruger det til at ligge ned på gulvet, smed, man sætter sine fødder på og sådan noget, muhan, det betyder, har ikke noget respekt, så er det tilladt, hvis der er nogle tegninger på. Men at det hænges op, som om der er noget, der har en værdi, det ikke tæller. Hadith nummer 3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. ابن عباس, må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds med ham, sagde, jeg har hørt profeten Muhammad s.a.w. sige, et vær, som skaber et billede, han er i helvede. Yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafs. Yuj'al, det betyder, at han bliver straffet for et vær, som han selv har været med til at danne, at tegne. فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمْ, og hans straf vil være der i Jahannam. Så siger Ibn Abbas fortolkning af den hadith. Hvis du vil gerne tegne noget, så må du tegne træer eller noget, som ingen sjæl har. Og læg mærke til, sahaba giver os alle sammen en forståelse for, at I må gerne tegne, men så skal I tegne noget, som ingen liv har. حديث نمبر 4. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. محمد صلى الله عليه وسلم say it where some skaber it liv i form of tegning, så blev han bedt ved dommedagen om at skabe eller at puste liv i det, han har skabt, og så vil han ikke kunne at puste i det, for at skabe liv. Læg mærke til her, der er, hvor Muhammad fortæller, at dem, som er med til at skabe islam, ønsker at forhindre folk til at falde i haram. Og pludselig er det sådan der nogle gange hos folk, når de begynder at lave det, man kalder struktur, laver billeder, malerier, etc., så prøver de ligesom at bruge deres fantasiverden. De begynder at overdrive, hvordan tingene de skal være, etc. Og så går man hen og begynder at gøre tingene så perfekt som overhovedet muligt. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala vil sige til mine mennesker, I prøver at skabe ligesom mine skabninger, og det er ikke tilladt. Og hvad så med de folk, der skaber noget andet i form af statuer eller lignende, Og det har vi set en del af. Vi kan se kristne, som tilbyder, som tilbyder ikoner, hvor de hænger disse ikoner op i deres biler og så videre, siger de, det er dem, der beskytter den. Og så har du også nogle af de sofister, som tilbyder mennesker, hvor de har et billede af de mennesker i form af beskyttelse. Og så har du dem, som tilbyder Buddha eller lignende. De har billeder eller statuer af dem, de tilbyder. Islam siger, det er haram, det må man slet ikke. Hadith nummer 5. Muhammad s.a.w. siger, Inna ashadda an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Den hårdeste straf, som er der hos mennesker, er dem, som er musawwirun. Musawwirun, de er billedskaber. Billedskaber, og det er dem, som er med til at tegne de kan se i form af sjæle. Og det er derfor, Muhammad s.a.w. siger, at de vil få en hård straf. Hvorfor? Fordi de tidligere nationer har været med til at tegne deres gode folk, og så har de været med til at tilbyde den herefter. Så intentionen går altid den anden vej, og det kan man se nu, hvor folk de tegnede Isa, og så begynder de at tilbede Isa alaihissalam selv til vores dag i dag. Sofisterne tegner deres ledere, eller dem, som de tror er udødelige, eller uhelbredelige, eller helbredelige, etc. De tilbyder dem også på lige fod. Så islam går hen og forhindrer det, og det er ikke tilladt. Hadith nummer 6. Og an Abi Huraira radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. محمد صلى الله عليه وسلم said at Allah sagt, og det er hadith Qudsi, hvem er ham, ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي, hvem vil være mere undertrykkende end at ham, som vil skabe ligesom mine skabninger, så skal de skabe dharra, en kromosom, eller skal de skabe habba, et korn, eller skal de skabe sha'ira, noget der er endnu mindre end et korn. Her så vil Allah subhanahu wa ta'ala vise hans magt og hans styrke for, at ingen kan være med til at skabe noget som helst, som Allah subhanahu wa ta'ala kan skabe subhanahu wa ta'ala. Hadith nummer 7. وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ملائكة vil ikke entrere et sted, hvor der er en hund eller der er et hængende billede. Så er der nogle af jer, der siger, hvad så med de billeder, som vi har fotograferet osv., det er det samme. Der, hvor der hænger nogle billeder, så vil malaika ikke entrere. Og derfor er det ikke tilladt at hænge sådan nogle billeder op overhovedet. Billeder af dig, da du var ung, og billeder af din kone, da hun var ung, billeder af dine børn, da de var små, alt det her må du lægge i sin album, og så gemme dem væk. Den skal ikke hænges op. Hadith nummer 8. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هم بلولوذ الجبريل صلى الله عليه وسلم سكوكم وبسعهم فراث عليه حتى اشتد على رسول الله. هم كوميك سبوفيدن صلى الله عليه وسلم كويك مقتع جبريل هم بلايك كونفوسين. فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه. Han gik ud, og så han Jibril var udenfor. Så han erklærede til Jibril, at du kom for sent. فقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. Så sagde han, vi entrerer, malaika, englerne, vi entrerer ikke et sted, hvor der er en hund eller der er et billede. Og her, hvis vi kigger på det, hvorfor? så vil jeg se, at der har været en hund, der døde, som lå under sengen. Og det er derfor, eller under inde i Muhammeds rum, sallallahu alaihi wasallam, eller hus, og der er ikke nogen, der kunne se det. Og jeg siger rum, fordi profetens hus, der var ikke særlig stor andet end rum. Så hvis han gik i sujud, så var Aisha nødt til at trække sine ben tilbage, så han kunne lave sujud. Så lille var rummet. Den var ikke mere end 2x2, eller måske mindre. Så det er derfor, jeg vil sige, det er den største kategori, vi snakker om. Hadith nummer 9. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه في الساعة فجاءت تلك الساعة ولم يأتي. عائشة سيئت جبريل هلو محمد صلى الله عليه وسلم أت هنسكوكم وبسوهم في تسبون وستسبون وكنت في محمد صلى الله عليه وسلم وستسبون وكمل وهنا كمل. قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهن هيلسن ستوكي هونسن كاستد ويك فان وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسوله سسيهن الله هن انت ايج بودين لونينغ سم هن لاد اي هيلا هانس بودبرينجر ثم التفت فاذا جرى كلب تحت سريره سكيجان سوارا ان ليلي هون ند under hans seng. فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به. Så sagde han, hvornår er den hund kommet ind? Så sagde han, jeg ved det ikke, jeg vidste ikke, at den var der. فأمر به فأخرج. Så han bedt om at trække den ud, så kom den og blev trukket ud. فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتيني. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du har lovet, du vil komme, og så sad jeg og ventede på dig. Og du kom ikke. فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ. En forhindring for, at jeg entrerede ind i dit hus, det var den hund. إِنَّ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. Vi entrerer ikke et sted, hvor der er en hund, ej heller et billede. Hadith nummer 10. وَعَنْ أَبِي الهيجاج حيان بن حسين قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. علي رضي الله عنه هن سفنا skal jeg ikke sende dig på ligesom samme sending som Muhammad har sendt os på, at hver gang, når du ser et billede, at du fjerner den. Og når du ser et grav, som ligger over jordoverfladen, så skal du ligesom jævne den, så det ligger lige. Læg mærke til, i alle de hadis, vi har haft i dag, så er der en indikering for, at vi skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala i de ting, vi foretager os. Og en af de vigtigste ting, som vi foretager os, det er, at vi holder os væk fra de billeder, som er skabt af mennesker, som er udført af mennesker, som er tegnet, som er sat op, hvor vi viser kroppe, eller øjne, eller lignende, alt det her, eller noget sjæl af dyr, eller ansigt, whatever, alt det her er ikke tilladt. Og så skal man sørge for at få det fjernet øjeblikkeligt, øjeblikkeligt. Og husk at give rådgivning til dem, der har det, at de skal få det fjernet. Ny kapitel. Babu tahrim ittikhad al-kalb illa li-sayd. Kapitel vedrørende, at det er haram at eje en hund på nær, hvis man skal bruge det til jagt og mashia, til flokke eller zara, hvis man skal bruge det i beskyttelse af sin egen afgrøde, altså sin egen store plantage. Hadith nummer 1. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا كإلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان. محمد صلى الله عليه وسلم هنسية dem som ejer en hund på nær hunden er jagt, Jeg skal nok besvare det, 2 sekunder. Dem, som ejer en hund, og på nær hunden er jagt, eller på nær hunden er flokke, så vil han miste for hver dag af sine belønninger som 2 qirat. 2 qirat. Og qirat, det er dobbelt, og det er derfor, man siger, at det er en del af 24 dele af noget. Og det er derfor, hvis man mister qirat, så kommer man til at miste, og her er qiratan, det vil sige dobbelt af qirat, så kommer man til at miste en del af sine belønninger. Med hensyn til dit spørgsmål, hvad hvis billedet er hængt ind i et skab? Hvis der er noget, der hænger ind i et skab, og det er lukket, så man ikke kan se det, jeg vil ikke kunne se, at der skulle være noget problem. Men så længe at det er hængt udadtil, og folk de kan se det og sådan noget, hvis det er hængt ud, og der er lukket, ligesom du ligger det i skuffen, eller i et skab, eller eller andet, der er ikke noget galt. Hadith nummer 2. An Abi Huraira radiyallahu anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man amsaka kalban, fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawm qira, illa kalbu harf, aw mashiya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, dem som holder fast i en hund som deres egen, så vil de miste hver dag for deres handlinger en qirat. Og her de vil miste en del af deres belønning for ingenting. Og derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, at du kommer til at miste meget af din belønning på grund af, at du ejer den der hund. Og så siger han på nær, hvis de harf. Harf, det betyder, hvis du er i gang med at pløje jorden og sådan noget, så kan du bruge hunden. Eller hvis du har det på grund af dine dyr, og så er den udenfor, den er ikke indenfor. Fordi hunden er najas beskidte. Og dem, som er med til at sige, hundene skal bo indenfor og etc. Alt det der, det er ikke tilladt. Det der er ikke tilladt. Ny kapitel. Kapitel nummer 307. Babu karahiyati ta'liq al-jaras fil ba'ir. At det er forhat at hænge en ringeklok på halsen af dyr. Og halsen af dyr, det er al-ba'ir, det er Allahumma salli ala Muhammad, det er kamelen og al andre. Man brugte det også på tyre, man brugte det også på køer. Hadith nummer 1. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La tashabu al-mala'ikatu rufqatan fiha kalbu aw jaras. Muhammad sallallahu alaihi wasallam say: Salam alaikum, kan du høre mig? Muhammad sallallahu alaihi, jeg ved ikke, den forsvandt lige pludselig. Så var jeg ud. Ja. Ja, alhamdulillah. Og hadith nummer 1. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: La tashabu al-mala'ikatu rufqatan fiha kalbun aw jaras. Al-mala'ika vil ikke følge nogen som helst, som har som vil være, som har en hund med sig, eller den har en ringeklok. Og det er derfor ringeklokken er en indikering, og det er derfor at nogle gange man henter en hund, så sætter man ringeklokken, og så ringer den, og så vil dyrene følge efter det, og det er ikke tilladt. Og det må man slet ikke. Hadith nummer 2, عن Abi Hurairah radiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: al-jarasu mazamiru ash-shaytan. Muhammad sallallahu alayhi wasallam say: selve ringklok er mazamiru ash-shaytan. Mazamiru ash-shaytan, det betyder syngen eller instrument af shaytan. Instrument af shaytan. Hadith kapitel nummer 308, babu karahiyati rukub al-jalala. باب كراهية ركوب الجلالة. det er, at det ikke er tilladt at dræbe på dyr, som bliver fodret på, på beskidte varer. Og beskidte varer, det betyder, at de dyr, som spiser hvad som helst, er beskidte ting. Og det er derfor, at islam forhindrer, at der bliver, at deres dyr spiser kun de rene. Og det er derfor, mange af dyr, når de spiser de beskidte, så bliver det forbudt. Så bliver det forbudt. Og hvordan kan man rense den? Man renser den med at give den noget nyt. Og noget nyt, det er græs for eksempel, eller fødder, som er ren. Hadith nummer 1. Og an Ibn Umar radiyallahu anhuma qal, naha Rasulullah anil jalalati fil ibn, an yurkaba alayha. Muhammad s.a.v. har forhat, at man skal beruge kameler, som bliver fødret på noget, som er beskidt. Og så her giver det også det samme, at det ikke er tilladt at bruge det i form af spisning eller lignende. Og det er derfor, al-jalalatu min al-hayawan tunadhaf. Og det er de beskidte dyr, eller hvis vi siger, at som bor tæt ved en affaldsplads eller en silo eller noget lignende, og spiser af de affald, som bliver smidt, de skal renses. Men vi snakker om, at de spiser alt, og alt som er beskidt, må Allah beskytte os. Så det er ikke tilladt for os at spise det. Det skal man ligesom tænke sig godt om. Kapitel nummer 309. Babu nahi an al-bisaqi fil masjid. At det ikke tilladt at spytte i masjid. Der er mange af jer, der siger, nå, hvordan? Er der nogen, der spytter i masjid? Nej. Desværre, der er nogen, der spytter på hjørnerne, eller under tæppet, eller de steder, de kan komme til, eller de gør masjid til at være beskidt. Og dem er der mange af. Men hadith nummer 1. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. At selve al-bisaq, at spytte i masjid, er ikke tilladt. Og khati'a, det er et synd. Og at dækket over den synd, det er at fjerne den. Og fjerne den, det betyder at fjerne den fra overfladen. Og hvis det er jord, så kan man hælde jorden over, eller fjerne det og smide det ud. Og det her, det kan ske i masjid, som er bygget af jord. Og der er ikke nogen masjid nu, måske i Afrika eller lignende. Men vores masajid er lavet ud af tæpper og ren, så man må slet ikke spytte, eller man må entrere med sine beskidte fodtøj eller lignende. Hadith nummer 2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكاه. محمد صلى الله عليه وسلم på vägen af qibla kunne han se, at der har været noget snot, så, og den var tør, så Muhammad s.a.v. fik den fjernet, sallallahu alaihi wasallam, han fik den fjernet, så ligesom masjid var ren. Prøv at forestille dig, at der var en, han har spyttet sådan en spytklat direkte i Qiblas retning. Må Allah beskytte os. En muslim, han skal være ren. Hadith nummer 3. وعن Anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم siger, at de her bisteder, den skal ikke bruges til at tisse i eller til noget beskidt. Den er blevet udarbejdet til at ihukom Allah og læsning af Qur'an. Ja'ni, al-masajid er ikke udført for, at menneskerne, der er nogen af jer, der siger, er der nogen, der tisser ind i masjid, det var det sådan der, at der var nogen, de gik ind i masjid, der var ikke et øje, og så tissede det derinde. Jamen hvad så, hvis der er toiletter? Det er noget helt andet. Det vi snakker om, hvis masjid var lavet af jord og folk, de har ligesom tendens til at gå derind og tisse. Og det gjorde der en, så Muhammad kom med noget vand og hældt over. Men Man må slet ikke tisse i en masjid på den måde, som man gjorde i gamle dage. Man skal sørge for, at sin masjid er ren. Og hvis der ligger noget på jorden af en masjid, så sørg for at få det fjernet og smider det ud bedende lag. Der er der. Sådan får man succes. Sådan får man succes. Vi har nået til hadith. Vi har fået kapitel nummer 310. Babu karahiyati al-khusumati fil masjid. Kapitel vedrørende at skændes i masjid. Og at opløfte sin stemme. Eller at kalde efter noget, som man har mistet. Desværre er det sådan, at mange mennesker bruger masjid til at være attraktivt sted for, at de kan ligesom bruge det til noget attraktivt. Og blandt dem at skændes, at blive uvenner eller noget lignende. Masjid er ikke bygget til det her. Ej heller, at hvis man har mistet et eller andet, at man bruger masjid til at spørge folk om det. Læg mærke til den første hadith i den kapitel, hvor Muhammad s.a.v. siger عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا. محمد صلى الله عليه وسلم han sagde, hvis du hører en mand råber eller kalder ind i masjid efter noget han har misset. Ja'ni, hvis han har misset noget udenfor, og han kommer ind i masjid og spørger folk, har I set min kamel, har I set min cykel, har I set dit og datten, så skal I sige til ham, må Allah ikke returnere de ting, du har tabt tilbage. Selve masjid er ikke bygget til det her formål. Hadith nummer 2. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رده الله عليك. محمد صلى الله عليه وسلم هنسيه hvis du møder en mand som sælger eller køber nogle varer i masjid, så skal I se, må Allah ikke give dig succes i dine salg eller i dit køb eller din forretning. Og hvis I hører en mand kalder efter noget han har tabt, så skal I se, må Allah ikke returnere det tilbage. Det er ligesom at lave dua på den person, at han ikke får de ting han har misset tilbage. Allahu Akbar. At handle i masjid er ikke tilladt. At sælge og købe i masjid er ikke tilladt. Og jeg ved, der er nogle masjid, der halal gør det, har det ikke tilladt. Så hvis du er blandt dem, så sørg for at du ikke handler eller køber nogle ting. Hvad så hvis de har nogle rum udenfor? Ja. Men ind i masjid, det er ikke tilladt. Der er nogle mennesker, der siger, kom, lad os gå op i masjid, og snakker vi business. Det er ikke tilladt. Det er haram. Selve masjid er ikke bygget til, at man skal bruge det til, at man udfører en form for salg. Og det er derfor, er det sådan, at en person må ikke bruge masjid til sælge eller lignende, og det er ikke til overhovedet. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 3. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Muhammad, der var en mand, han råbte ind i masjid efter sin røde kamel. Og så sagde han, at nogen af jer har set min røde kamel. Så sagde Muhammad s.a.v. La wajadta. Jeg håber ikke, du finder den. Selve masajid er ikke bygget til det her formål. Masajid er bygget til ibadah, til at studere, til at være med til at brede ilm, at sende mujahideen, etc. Hadith nummer 4. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه الشعر. محمد صلى الله عليه وسلم har forhat at man sælger og køber i masjid, Og at en person kalder efter det, han har tabt i masjid. Og at man bruger det til at sige sh'r, at sige digte ind i masjid. Og det er for at forhindre, at masjid bliver et sted til en form for noget andet, end det, den er skabt til, og det er ibadah. Desværre, der er mange, der benytter sig af masjid til noget helt andet, det er hygge. Hadith nummer 5. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السائب بن يزيد ما الله بيتفخس مهم هنسي يضع مسجد هنا صحابي وصحيح هن دبلو كاس اسمه استين بوما وصكي قايا سوالي عمر بن الخطاب فقال سسيهن تمر اذهب فأتيني بهذين. Han kunne høre, der var sådan to i masjid, så sagde han, rejst op og hent lige de der to. فَجِئْتُهُ بِهِمَا. Så har jeg hentet de to mennesker. فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا. Så sagde jeg Umar til de der to, hvorifra? فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِف. Vi er fra Taif, en by lige tæt ved Medina. فَقَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا. Hvis I har været blandt dem, som bor her i Medina, så har jeg slået jer. تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ. I løfter jeres stemme ind i Muhammeds masjid. Allahu Akbar. Det er fordi, de ikke tilladt at løfte stemmen i masjid, medmindre hvis man læser Al-Quran, eller medmindre man holder dars, eller medmindre man er i gang med at udføre et handel ind i masjid, som kræver, at man løfter sin stemme, som er tilladelig i form af adhan eller lignende. Kapitel nummer 311. Babu nahi man akala thuman aw basala aw kurrafan aw ghayrihi mimma lahu raiha kariha an dukhul masjid. Dem som spiser spiselige frugter, hvis man kan kalde dem sådan der, som giver grim lugt. Og det er blandt dem, det stærkeste af dem er hvidløg og løg. Eller lignende var. At det er forbudt for dem at komme ind i masjid, hvis de har spist det råt. Det skal man ligesom lægge hånd på hjertet om. An ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ابن عمر ساي أت محمد صلى الله عليه وسلم حسك دم صم سبيسة فدي تخي أتي أع تنها تخي هن بع هن فيست فدي أع أتي أع فيلويس تخي سوسك هني كميني واس مسجد بفا تي بكون لوكتن بفا ما من هيك كميني مسجد تي فدي تن لوكتا تن سكلا. Den skader mennesker, den skader malaika, den skader et hvert person, der skal være i nærheden af dig. Den skader et hvert menneske, som vil være til at udkomme Allah subhanahu wa ta'ala. Så hvordan tror du, at du og jeg vil tage imod en mand, når han gaber, eller når han åbner sin mund, når han kommer ind i masjid? Han vil lugte, han vil stinke. Så skal man holde sig langt væk fra masjid altså. Hadith nummer 2. وعن Anas radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. Muhammad صلى الله عليه وسلم han siger, dem som spiser af de her træ, og det er selv ved hvidløg, så skal han ikke komme i nærheden af os, og så skal han ikke blive sammen med os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han spiste ikke. Ikke fordi han ikke kunne lide det. Men det er fordi, han siger, jeg laver dua til Allah, og jeg snakker med malaika, så jeg vil ikke komme i nærheden af det. Er det fordi, det er haram? Nej. Og hvis man vil gerne spise hvidløg eller løg, så sørg for, når du spiser det, at det er kogt. Det er kogt ordentligt. حديث نمبر 3. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رضي الله عنه وأرضاه say at Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, dem som spiser hvidløg eller løg, så skal han holde sig væk fra os, og så skal han holde sig væk fra vores masjid. Hadith nummer 4. عمر عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. عمر رضي الله عنه han bestede minbar ved en fredag. Og så sagde han i hans khutbah: "O mennesker, I spiser af af to træer. Og jeg kan kun se, at det er et træer, som er khabitha. Khabitha er ikke ren. Eller ikke godt at spise. Og det er løg og hvidløg. Og jeg har set Muhammad s.a.w., når han befinder sig med en, som lugter af den, så har han bedt ham om at trække ham ud til Baqir, der hvor det døde menneske er. For man akalahuma, og dem som spiser det, så skal han, eller dem der vil gerne spise det, så spiser det, når det er kogt. Når det er kogt. Og bedst, når det er kogt over. Hvorfor? Fordi på den måde, så er ikke noget stærkt i den, og så lugter den slet ikke. Hadis, eller kapitel nummer 212. باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. Det er med hensyn til at det ikke tillader at lave ihtiba. Hvad er ihtiba? At du sætter begge dine ben op i oprejst tilstand, og du holder rundt om dine ben og trækker dine ben til maven. Og vi skal nok snakke om det. Hadithen siger, og an Mu'ad ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu, an al-Nabi s.a.w. naha an al-Hibwati yawm al-Jum'ah wal-Imamu yakhtub. Muhammad s.a.w. har advaret om at sætte sin ben op i oprejst tilstand og trækker den af til maven, og så man omfavner sin ben. På den måde, den blev kaldt al-Ihtiba, og det er ved khutbah. Den her måde, man gør det, man falder i søvn. Og det er i stand til, at når man sidder og sidder i den der stilling, så er det fordi, der er nogle mennesker, når de gør det på den der måde, så er det fordi, de vil gerne sove. Og de bringer en person til at falde i søvn øjeblikkeligt. Så er det ligesom bedst, at man ligesom holder sig væk fra det, og ikke sætter sine ben op og omfavner den eller lignende. På den måde, så vil man ligesom mærke, at man er ligesom på vej til at falde i søvn. Kapitel nummer 313. Babu nahi man dakhala alayhi 10 dhul-hijjah wa arada an yudhhi an akhdhi shay'in min sha'rihi aw adhafirihi hatta yudhhi. Kapitel vedrørende dem, som vil gerne slagte til en stor eid, at man skal i starten af dhul-hijjah, i starten af den første af Dhul Hijjah måned, at man skal ligesom stoppe med at klippe hår og at klippe negn. Hadith nummer 1 i den kapitel siger, og an Umm Salama radiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallam, man kana lahu dhabhun yadhbahuhu fa idha ahalla hilalu Dhul Hijjah fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudhahi. Muhammad s.a.w. har sagt, at når man skal slagte, lad os sige, at du skal slagte i år, i starten af din hujjah, så skal du ligesom stoppe med at tage fra hår og tage fra negne, og til at dyr bliver slagtet. Så er der nogen, der siger, men hvad så hvis min kammerat, der skal slagte for mig, jeg kan ikke få noget selv, så venter du til os med at gøre det, til din kammerat slagter. Jeg vidste det ikke, og jeg har taget noget fra mit hår, jeg har taget noget fra min negl. Hvad skal jeg gøre? Ingenting. Du har ikke fulgt sunna i den handling, og du står ikke i den beskedenhed, at du skal lave noget for far eller lignende. Så har vi noget til kapitel nummer 314. Babu nahi an al-halfi bi makhluq, at svæve på anden Allah. Det tager vi inshallah næste gang. Er der nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakallahu khair.